Што ёй было да Ясюка, да ягонага шаленства і да ягонага няшчасця? Яна хацела хутчэй дазнацца, што напісана ў Піліпкавым лісце. Уваходзячы ў Мікалаеву хату, Хрысціна пакланілася і сказала: «Хай будзе пахвалёны». «На векі вякоў», – адказалі два галасы. Гэта былі Мікалай і ягоная дачка Ульяна. Былога салдата не выцягнула з хаты цікавасць да таго, што дзеялася сёння ў карчме. Дазнаўся ад нейкага чалавека, які ішоў па дарозе, што б'юцца там Паўлюк з Ясюком, і не пайшоў. Улянка хацела пабегчы, але ён загадаў, каб засталася. Старэйшы сын яшчэ не вярнуўся ад дзельскіх, куды ён паслаў яго з інтарэсам. То і добра. Ні ён, ніхто з ягонай сям'і не мае дачынення да таго, што ўчынілася паміж дзядзькам і пляменнікам. Цяпер ужо гэта можа дайсці да злачынства, так абодва ўз'еліся адзін на аднаго. А яму, Мікалаю, трэба падалі ад гэтых сварак і боек. Ён тут ні пры чым. Сядзеў сабе на лаве, чысціў анучкай сваю трубу, макаючы гэтую анучку ў дробна скрышаную крэйду. Сяброўка ягоных вандровак па свеце павінна заўсёды блішчаць, як залатая. Пачуўшы просьбу Хрысціны прачытаць ёй ліст, Мікалай устаў, выцягнуў са старой падзёртай зашмальцаванай кніжкі для набажэнстваў вялікія акуляры і, начапіўшы іх на свой доўгі нос, усеўся ля акна і разгарнуў пакамечаную сінюю заплямленую паперку. Абцёршы фартухом драўляны зэдлік, Уляна падсунула яго Хрысціне і, паводле вясковага звычаю, называць старэйшую за сябе кабету цёткай ветліва запрасіла: «Сядайце, цётка». Потым прысела на землю ля печы і скоса паглядала на светлавалосага парабка. Але ні Хрысціна, ні яе сын не звярталі ніякай увагі на тасматую чырванатварую дзяўчыну. Абое не спускалі вачэй з твару Мікалая, і была паміж імі толькі тая розніца, што хлопец глядзеў хоць і з вялікай цікавасцю, але быў амаль спакойны. Затое жанчына цяжка і хутка дыхала, а вочы яе трывожна гарэлі. Мікалай крыху адхінуў назад сваю прамую хударлявую спіну і, трымаючы здалёк ад твару ў выцягнутых руках кавалак сіняй паперы, вельмі павольна і з вялікай цяжкасцю пачаў чытаць. Праз Якуба Шылку, таго, чыя хата стаіць ля Гарбаровай, дасылаю вам, мамачка, гэтае пісанне. Калі не прыйдзеце да мяне, як толькі прачытаеце, то, можа, ўжо і ніколі мяне на гэтым свеце не ўбачыце. Учора нашаму камандзіру прыйшло прадпісанне, каб усе навабранцы выязджалі туды, куды ім загадана. Ой, далёка, далёка ім быць загадана. Ужо нас тут ніколі ні ані вока не ўбачыць, ані вуха не пачуе. Мы ўсе адразу паедзем ротамі загадана выязджаць, а тая рота, у якой я чыслюся, першы выязджае. Заўтра я, мамачка, заўтра я ўжо на край свету паеду». І тут у хаце раздаўся страшны крык, які заглушыў заіклікавае чытанне Мікалая. Але з чыіх жа грудзей ён вылецеў? Ніхто б не сказаў, што з Хрысціненых, якая стаяла ўсё як слуп не варушачыся, як быццам уросшы ў зямлю, як быццам прыкметы жыцця пакінулі яе цела. І толькі шчокі яе, чырвонае ад хвалявання, пажоўклі і дрыжалі. Дрыжалі так, што ажно зубы заляскалі. Улянка, амаль нічога не разумеючы, ускочыла з зямлі і стаяла, успёршыся плячыма ля печы. Антосік лёгенька штурхануў маці локцем і зашаптаў: «Ціха, мама, ціха!» Мікалай чытаў далей. Кажуць людзі, каб я не бедаваў, бо едуць і іншыя на край света і вяртаюцца. Але не мне ўжо ездзіць і вяртацца на гэтым свеце, мамачка. У жываце няма ніякай сілы, і грудзі баляць і баляць. Месяц быў у лазарэце, лепей мне стала, але зараз ад вялікага смутку зноў горш. Калі хочаце мяне, мамачка, яшчэ адзін разок на гэтым свеце ўбачыць, прыйдзіце ў горад, як толькі прачытаеце гэтае пісьмо. Хай яшчэ разочак на тваю галоўку пагляджу. І яшчэ, калі ласка, прынясіце мне з тых грошай, якія вы мне для мяне прызначылі, хоць 5 рублёў на дарогу, каб я сабе за іх што купіў, калі мне будзе трэба, каб жывот свой чым падсілкаваць, і на тытунь таксама, і на пашыў ботаў з той скуры, што раздаюць салдатам. Я сам шыць не ўмею, дык ёсць тут такі вайсковец, што шые боты салдатам, і яму трэба што даць, каб пашыў. То вы мне, мамачка, прынясіце ўжо, калі ласка, з 5 рублёў, а можа і 10, з тых, што вы для мяне прызначылі. Злітуйцеся і ратуйце. Прыйдзіце развітацца і прынясіце грошы. Я ўжо заўтра паеду, бо тая рота, ў якой я чыслюся, першай выязджае. А зараз кланіцеся ад мяне Антосіку і Юсіку, Юсюковай жонцы, і Максіму, і Максімавай жонцы, і Хведару Корбату, дачце Хведаравой Еўцы, і Мікалаю, і сыну Мікалая Андруку, і дачце Мікалаевай Улянкі, і Паўлюку Гарбару, і жонцы Гарбаровай, Настасі, Юзіку Шылку, і ягонаму брату. Тут Мікалай апусціў на калені руку з кавалкам сіняй паперы і так моцна страсянуў галавой, што ажно вялікія ягоныя акуляры ссунуліся на самы канец яго доўгага носа. Ён спалохаўся. А ў хаце гучаў доўгі пранізлівы крык, які, здавалася, прасвідраваў яе нізкую чорную столь. І адначасова пачуўся грукат цела, што ўпала на гліняную падлогу. З гэтым страшным крыкам, учапіўшыся рукамі ў валасы, упала на гліняную падлогу Хрысціна. Але прытомнасці не страціла, не. Ці ж з таким, як яна, млець, і хоць бы яна на некалькі хвілін забывалася, калі на згрызоты жыцця. І не плакала яна таксама, адарваўшы ад галавы рукі, раскінула іх на глінянай падлозе і так усім целам сваім прыціснулася да яе, як быццам адзіным жаданнем яе цяпер было унурыцца ў гэтую зямлю і схавацца пад ёй. І толькі адзінае слова, якое яна безупынна паўтарала, вырывалася з яе вуснаў. «О, Єзус! Єзус! Єзус! Єзус мой Єзус! Єзус!» І гэта адзінае бесперапынку паўторанае слова разносілася па хаце самых разнастайных тонаў, ад пранізлівага крыку роспачы да ціхай скаргі. Такой тихой, нібыта выходзіла яна з канаючых грудзей. з гэтым кіданнем на зямлю, з гэтым паўтораным на розныя лады адным словам, з раскудлачанымі валасамі і гарачымі вачыма, выглядала яна ў гэты момант як вар'ятка. Але Хрысціна не звар'яцела, не. Наадварот, занадта добра ўсё зразумела. Зразумела, што не ўратавала сыночка, і што Піліпка паехаў ужо у тыя далёкія краі, пра якія столькі жахаў расказваў Мікалай. «Езус! Езус! Езус мой, Езус!» – паўтарала Хрысціна. Паехаў жа ён сёння якраз тады, калі яна была ў горадзе, і ёй не дазволілі пайсці да яго і яшчэ адзін разочак зірнуць на яго. Паехаў ён у тых вагонах, якія проста перад ёй праляталі, а яна і не ведала, што ён быў там, і калі ягоны твар мільгануў сярод іншых твараў, яна думала, што гэта здалося ёй, што гэта прыснілася. Але ён там быў, у тых чорных вагонах. «Езус! Езус! Езус мой, Езус!» паўтарала Хрысціна. «Напісаў жа ёй: мамачка, ратуйце, прыйдзіце да мяне на развітанне». А яна не прыйшла. Так як быццам не любіла яго, не шкадавала, не развітацца з ім, не блаславіць мацярынскай рукой да яго не прыйшла. Была ж за некалькі крокаў ад свайго наймілейшага дзіцяткі і не абняла яго, не ўбачыла. «Ой, Езус!» – паўтарала Хрысціна. А Мікалай сядзеў пад акном і маўчаў, і толькі вузкія вусны яго трошкі прыадкрываліся, і пачырванеў ён мацней, чым звычайна. Улянка, сама не ведаючы чаму, зашмыргала носам ля печы. Антосік, прамы як палка, стаяў над распрасцёртай на зямлі маткай манатонным, плаксівым голасам паўтараў: «Ну, годзе, мамачка, годзе, годзе, годзе, ну, ўжо годзе». Слёзы стаялі ў яго вачах. Ён, відаць, таксама шкадаваў брата, а яшчэ больш матку, і суцяшаў яе, як умеў: «Годзе, мама, годзе, годзе». Але Хрысціна яшчэ гучней, яшчэ страшней, пранізлівей крыкнула: «Езус!» і адначасова прыўзнялася з зямлі. Стоячы на каленях, Хрысціна выцягнула ўверх рукі і, пляснуўшы ў далоні так, што ажно рэха пайшло па хаце, заламала іх. Успомнілася ёй цяпер яшчэ адна страшная рэч. А ўжо ўсе, усенькі грошы ім аддала. Што ж я яму зараз пашлю, каб меў ён чым свой жывот падсілкаваць? Адкуль жа я яму тыя 5 рублёў вазьму? У мяне ўжо ж ні грошыка няма. Ніводнага грошыка для яго няма. О, мой Езус, што ж я нарабіла? Каб жа мне лепей у зямлю пайсці, каб жа мне лепей перад тым ногі адняло, як тыя грошы аддала адвакату. Ой, Піліпка мой, кветачка моя, сонейка ты маё бледненькая, няма ўжо ў мяне нічога, нічога, каб паслаць табе». І толькі цяпер зайшлася яна плачам. Антосік таксама расплакаўся, нахіліўся да мацера, што ўсё яшчэ стаяла на каленях, і асцярожна крануў яе за плячо. «Годзе, мама», – шаптаў ён, – «годзе, не перажывайце так. Вазьміце ўжо з маіх грошай 5 рублёў, пашліце Піліпку. Што ж ужо рабіць? Ці ж я для яго 5 рублёў пашкадую? Чуеце, мама? Што кажу? Ну, чуеце?» Яна чула і адчувала, што тут ужо прыйшло для яе самае жахлівае. Узняла на сына мокрыя ад слёз вочы, і твар яе скрывіўся спазмамі болю і трывогі. Задушаным шэптам, выцягваючы зноў над галавой сплеценыя рукі, яна прамовіла: «Сынку, ой, сынку, не гневайся, я і тыя грошы, тыя, што для цябе былі, аддала». Хлопец выпрастаўся. Вочы ягоныя прасохлі, а на твары выступілі чырвоныя плямы. «Калі?» – крыкнуў ён. «Сёння! Сёння ў горадзе! К адвакату аддала, каб Піліпку ўратаваць!» Настала хвіліна глухога маўчання. Па твары парабка прабягалі цені гневу, вочы яго пачалі гарэць. Ён адышоў на некалькі крокаў ад кабеты, што ўсё яшчэ стаяла на каленях. Сціснуў кулак і грубым голасам, такім, якім ніколі дагэтуль не гаварыў з маткай, крыкнуў ёй: «Ну, калі так, то ты сучка, а не матка! Я табе гэтага ніколі не дарую!» Сеў на лаву лісцяны і, абапёршыся локцямі на калені, схаваў у далонях свой твар, заплакаў у голас і, плачучы, гаварыў. Зайздрасць мяшалася ў ягоных словах з дзікім гневам. «Яму ўсё, мне нічога! Як быццам я не яе дзіця! Што, ён лепшы за мяне? Каб яму было ўсё, а мне нічога! Ці ж я табе што дрэннага зрабіў? Такі ж самы быў я, паслухмяны, уважлівы, як і ён. Ой, каб жа знаў, што мяне пан Бог пакараў такой паскуднай маткай, не быў бы такім, лаяў бы ды тоўк цябе, як іншыя сяляне са сваімі маткамі робяць. Лаяць цябе, таўчы, не слухаць трэба, калі ты такая дурная, зусім без розуму ніякага, і такая сучка, што адно сваё дзіця ліжа, а другое кусае». Потым Антосік адкрыў твар і, звярнуўшыся да Мікалая, жыўлена размахваючы рукамі, пачаў расказваць, што адзін з грынскіх гаспадароў хацеў яго з ягонымі 100 рублямі ўзяць у прымакі да адзінай сваёй дачкі. «Мар'янай дзеўку завуць, ладная дзеўка і гаспадыня добрая, праз год вяселле было б, у прымакі пайшоў бы і сваю гаспадарку б меў, а зараз без нічога, хто ж яго у прымы возьме? Яку башылку возьмуць, а яму вечны адпачынак». Кінуўся зноў да маці: «Я ж прасіў, каб не аддавала, я ж прасіў, а ты аддала! Шэльма ты! За што яна мне дарогу да шчасця загарадзіла? Што я ёй дрэннага зрабіў? Чым я горшы за таго? Ты свіння, а не матка!» І зноў закрыўшы твар далонямі, Антосік расплакаўся. Тады жаночая постаць, схіленая да зямлі, пачала пакорліва пайсці па глінянай падлозе да той лавы, на якой сядзеў разжалены раз'юшаны парабак. Адна палова ейнага сэрца ляцела за тым, няшчасным, загубленым, другая расцілалася ля ног гэтага, беднага, якога ж сама і скрыўдзіла. Калі б раней ён гэтак загаварыў бы з ёй, то строга пакарала б яго, як рабіла не раз з імі абодвума за кожную правіну. Але цяпер Хрысціна была уся ў слязах, падпаўзла да яго на халень, на каленях і хацела абняць. Але Антось, пачуўшы яе дотык, сарваўся з лавы і кулаком штурхануў яе ў грудзі так моцна, што яжно она адхіснулася і зноў упала на падлогу. Ён узняў на яе руку. «О, Єзус! Єзус! Єзус!» – зашептала Христина. «Нічого!» – яна піднялася з землі, уся похилившися наперед, з витягнутими руками знову пайшла до його. «Не гневайся, синку! Не гневайся! Ти уже тепер у мене одиний! Одиний застався!» «Пайшла! Преч! Ты!» крикнул ён и на гэты раз кулаком ударил у согнутые плечи. О, Иисус! Иисус! Одного забрали и погнали далеко, а другий побил яе. Коли побил один раз, то уже и заусёды бить буде. Стратил да яе сердце и пашану. «Ой, Єзус!» Тады падняўся з лавы Ніколай, схапіў за руку сярмягі парабка, крыху зніякавелага і выпнух яго за дзверы. Потым Ніколай звярнуўся да Христины. «Годзе, баба, плакаць ды лямантаваць. Пазычу табе 5 рублёў, каб Піліпку паслаць. Як дазнаешся, куды пасылаць трэба?» «На адработку пазычу. Адробіш!» Гучна выцер пальцамі нос і рукавом кашулі доўга выціраў вусы. Відаць, быў моцна ўсхваляваны. А Христина ухапіла руку салдата і доўга без памяці яе цалавала. «Яна ж зможа паслаць 5 рублёў Піліпку! Гэта шчасце! Шчасце!» Але тут же кінулася до дзвярэй. А дзе той другі? Ці ён уже з ёю не памірыцца? Гэта ж адзіны, адзіны, які ў яе застаўся. Куды ж ён пайшоў? Выбегла за хату і мерцвелымі вачыма глядзела. Глядзела на Антосіка, які з задзірысту знятым тварам, насвістваючы нешта са злосці, паспешлівым крокам ішоў да карчмы. Да карчмы пайшоў. І яна дарэмна ўжо клікала яго з дарогі і забраняла яму туды б ісці, не паслухае. І яшчэ паб'е. Ой, Єзус! Сябры, вы слухалі апошнія старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.